Motor kıyıya doğru hareket etti. Thomas Hudson, Antonio ile Ara'nın üstü palmiye yapraklarıyla örtülü kulübeye doğru yürüdüklerini gördü. Koşmuyorlar ama çok hızlı yürüyorlardı. Kulübeye seslenince içeriden bir kadın çıktı. Çıplak ayaklı, saçları beline kadar uzanan esmer bir yerli kadındı bu. O konuşurken içeriden bir kadın daha çıktı. O da esmer ve uzun saçlıydı. Kucağında bir de bebek vardı. Kadın konuşmasını bitirir bitirmez Ara ile Antonio iki kadının ellerini sıkıp motora döndüler. Motor tekneye alınırken Ara ile Antonio köprüye çıktılar. "İki kadın vardı," dedi Antonio. "Erkekleri balığa çıkmışlar. Kadın bir avcı teknesinin içeri açılan kanala girdiğini görmüş. Rüzgar çıktığı zaman girmiş." "Bir buçuk saat önce demek," dedi Thomas Hudson. "Sularda çekiliyor artık. Hem de çok hızlı Tom. Bizi içeri sokacak kadar su kalmayacak. Öyle. Ne diyorsun? Gemi senin." Thomas Hudson dümeni aniden kırıp her iki motoru da 2700 devire ayarladı ve adanın burnuna doğru yöneldi. "Onlar da karaya oturabilirler," dedi. "Cehenneme kadar yolu var." "Durum kötüleşirse demir atarız," dedi Antonio. "Karaya oturursak dip kireçli ve çamurludur. Ve yer yerde kayalıklı. Jill'i buraya çağır, kazıklara dikkat etsin. Ara, sen ve Willi silahları gözden geçirin. Antonio, lütfen sen burada kal." "Kanal çok kötü ama geçilmez değil," dedi Antonio. "Sular çekilince geçilmez olur. Ama belki öteki adamlar da karaya oturmuştur. Ayrıca rüzgar da her an kesilebilir." "Rüzgar kesilmeyecek Tom. Mevsim rüzgarlarına göre oldukça şiddetli ve sürekli." Thomas Hudson gökyüzüne bakınca doğudaki uzun beyaz bulutları gördü. Sonra büyük adanın burnuna, görülmeye başlayan sığlıklara baktı. Sıkıntıları orada başlayacaktı. Sonra suyun üstünde yeşil benekler gibi görünen adacıklara baktı. "Kazık falan göremedin mi hala Jill?" "Hayır Tom. Bir dal ya da herhangi bir sırık olabilir. Şimdilik hiçbir şey göremiyorum." "Tam yolumuzda olması gerek." "Görüyorum Tom. Uzun bir sırık tam önümüzde." "Teşekkür ederim," dedi Tom Satsın. Her iki taraftaki sığ yerler güneşten sarı beyaz bir renge bürünmüştü. Kanalın içinden denizin kabarmasıyla akan sularsa iç lagun gölünün yeşil sularıydı. Rüzgar henüz denizi kabartacak kadar hızlanmadığından kireç karışmamıştı suya. Bu da Thomas Hudson'ın gemiyi yönetmesini kolaylaştırıyordu. Birden geçidin ne kadar dar olduğunu görünce saçları diken diken oldu. "Başarırsın Tom," dedi Antonio. "Sancak kıyısına yakın git. Geçit açıldığında ben görürüm." Thomas Hudson dümeni sancağa kırıp çok ağır gitmeye başladı. Bir kere iskele tarafına göz atınca orasının sancak tarafından yakın olduğunu görüp sağa dümen kırdı. "Çamur kaldırıyor mu?" "Yalnızca suyu bulandırıyor." Kötü dönemece gelmişlerdi. Yalnız Thomas Hudson'ın tahmin ettiği kadar kötü değildi. Geçtikleri dar aralık çok daha beterdi. Şimdi rüzgar da sertleşmişti. Thomas Hudson dar geçitten geçerken rüzgarı sırtında hissediyordu. "Sırık tam ileride," dedi Jill. "Yalnızca bir ağaç dalıymış." "Gördüm." "Sırığı sancak tarafına al Tom. Geçtik sayılır artık." Thomas Hudson sanki kaldırıma araba park edermiş gibi yaklaştırmıştı tekneyi kıyıya. Ama yaklaştığı yer kaldırımdan çok eski bir savaş alanının çamurlu toprağını andırıyordu. "Ne kadar çamur kaldırıyoruz?" "Pek çok Tom. Bu geçidi geçince demir atabiliriz. Kontrabandonun bu tarafına. Ya da rüzgardan korunmuş koyda," dedi Antonio. Thomas Hudson başını çevirince küçük, yeşil ve çok sevimli görünen Cayo Contrabando'yu gördü. "Tanrı cezasını versin," dedi. "Adayı ve koyu avcı teknesi için tarayın Jill. Bundan sonraki iki sırığı görüyorum." "O sırığın iskele tarafına dümen kır," dedi Antonio. "Ben de öyle yapıyorum zaten." Kupkuru bir dal olan ikinci sırığı da geçtiler. Thomas Hudson, sırığı uçuracakmış gibi sallayan bu rüzgarda, altlarında gereğinden daha az su bulacağını düşündüm. ''Çamur ne durumda?'' diye sordu Antonio'ya. ''Epey fazla Tom. Bir şey görüyor musun Jill? Yalnızca sırıkları. Rüzgarla yükselen deniz, şimdi süt rengini aldığından ne dibini ne de kıyıları görme olanağı kalmıştı. İyi değil, diye düşündü Thomas Hudson. Ama onlar için de iyi değil. Üstelik yelkenli. Çok iyi denizci olmaları gerek. Şimdi onların eski kanaldan mı, yeni kanaldan mı geçtiklerini düşünmek zorundayım. Kılavuzlarına bağlı bir şey bu. Eğer gençse yenisinden geçer. Kasırganın uçurduğundan yani. Yaşlıysa alışkanlıktan ve daha güvenli olduğundan eskisini seçecektir. Antonio, eski kanaldan mı geçmek istersin, yenisinden mi? İkisi de berbat. Pek fark etmez. Sen olsan ne yapardın? Kontrabandonun rüzgar almayan yerine demir atar, suların yükselmesini beklerdim. Sabaha geçebileceğimiz kadar yükselmez deniz. Sorun da bu ya zaten. Sen bana ne yapardın diye sordun, ben de söyledim. Bunu geçirmeyi deneyeceğim. Tekne senin Tom. Ama onları biz yakalamazsak başkası yakalar nasıl olsa. Kayo Fransız neden buralarda devriye uçuşları yapmıyor peki? Bu sabah geçtiler ya, görmedin mi? Hayır. Neden söylemedin bana? Gördüğünü sanmıştım. O küçük deniz uçaklarından biri. Tüh, dedi Thomas Hudson. Ben tuvaletteyken geçmiş olacak. Jeneratör de çalışıyordu. Pek önemi yok artık, dedi Antonio. Tom, bundan sonraki iki sırık kaybolmuş. Sırıkları görüyor musun Jill? Göremiyorum. Canı cehenneme, diye söylendi Thomas Hudson. Şu adanın yakınından geçerken kuzeyinden güneye uzanan kumluktan uzak dururum, olur biter. Sonra o ağaçlıklı büyükçe adanın yanından geçip eski ya da yeni kanala gireriz. Doğu rüzgarı suyu alıp götürüyor. Doğu rüzgarının da canı cehenneme. Hristiyanlıkla bağdaşamayacak kadar eski ve köklü bir küfür ediyormuş gibiydi. Denize açılan insanların en büyük dostlarından birine sövdüğünün farkındaydı. Ama bir kere küfrettikten sonra sözünü geri almadı. Bir küfür daha savurdu. ''Bunu demek istiyor olamazsın Tom,'' dedi Antonio. ''Biliyorum.'' Sonra kendi kendine aklına ansızın gelen şiiri okudu. Sözünü geri almak istercesine. ''Es, es ey batı rüzgarı, es de yağmur yağsın.'' ''Tanrım, sevgilim kollarımın arasında, ben de yatağımda olayım yine. Farklı boylamlardan esen aynı rüzgar,'' diye düşündü. ''İkisi de sadık ve dost rüzgarlardır. Tanrım, sevgilim kollarımın arasında, ben de yatağımda olayım yine,'' diye bir daha tekrarladı. Su öylesine çamurluydu ki, ancak teknenin kenarlardan emdiği sularda yol alabiliyorlardı. George burundaydı iskandille. Arada uzun bir sırık almıştı eline. Derinliği ölçüp kaptan köprüsüne bildiriyorlardı. Thomas Hudson bütün bunların daha önce gördüğü kötü bir rüya olduğundan emindi artık. Geçinmesi güç, pek çok kanaldan geçmişlerdi. Ama bu hayatının bir anında olmuş olan başka bir şeydi. Belki de bütün hayatı boyunca olmuştu. Ama şimdi öyle yoğun bir biçimde yaşıyorlardı ki kendini hem durumun tutsağı hem de efendisi gibi buluyordu. ''Bir şeyler görebiliyor musun Jill?'' ''Hayır.'' ''Willy'nin de buraya çıkmasını ister misin?'' ''Hayır. Willy'nin göreceğini ben de görürüm.'' Yine de yukarı gelse iyi olur bence. Nasıl istersen Tom. 10 dakika sonra karaya oturmuşlardı. Tekne bir kazıkla işaret edilmiş olması gereken kumluk ve çamurlu dibe oturmuştu. Sular hızla çekilmesini sürdürüyordu. Rüzgar sertleşmiş, sular iyice çamur rengi almıştı. İleride iyice suya gömülmüş gibi görünen büyücek bir ada ve sol tarafta yine küçük küçük adacıklar vardı. Sağda ve solda sular çekildikçe ortaya çıkan sığlıklar görünüyordu. Thomas Hudson, kıyı kuşlarının yem bulmak için sürüler halinde sığ yerlere indiğini görüyordu. Antonio motoru indirmişti. Ara ile birlikte burun demiriyle iki hafif kıç demirini attılar. "Buruna bir demir daha ister mi dersin?" diye Thomas Hudson Antonio'ya sordu. "Sanmıyorum Tom."